na décidé ko salela yo zuwa soki na moni yo na mbanda li Sofia Maria mwana kisangani bambanda na ngaye batikali minoko polele Sala promenade, Serena Kasangulu, Torima Kisasae, Batikala na Sonio. Nalinga kamwasiteo, lelo na deside, Kosale la yozua, soki na moni yo na mbanda. Sofia Maria, mwana kisangani, bambanda na ngaye, batikali minoko polele. Tosala promenade, Serena Kasangulu, tolimwa kisasae, batikala na sonyo.